प्रकाश करके दिखाना होगा, हमसे आंख मिला के यहाँ जान से जाना होगा। तो हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए। बातों से बात न बनाओ, अरे दम है तो आंख मिलाओ। अच्छा? बातों से बात न बनाओ, अरे दम है तो आंख मिलाओ। मौत से जो डर जाए वो और दीवाना होगा। तो हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए। आवारा बदनाम, देखा मुझे अभी कहाँ, देखा मेरा काम। अब तो देखे क्या गजब हो, अब तो देखे क्या गजब हो, कब से था इंतजार। अरे बच के बच के बच के मेरी जा, बच के हमसे आंख मिलाना जरा, बच के। नकाबों में भी यहाँ कई चोर, पर्दा उठा के कहो देखे मेरी ओर। पर्दे उठेंगे तो मचेगा ऐसा शोर, फिर ना बचोगे ना चलेगा कोई जोर। वो नजारा देखना है, वो नजारा देखना है, हमसे आंख मिलाना जरा, बच के। तो हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए। ये न होगा सरकार, अपना तो खाली जाए नहीं कोई वार। जो है गरजते वो न बरसते, जो है गरजते वो न बरसते, सुनते आए हैं यार। अरे बच के बच के बच के मेरी जा, बच के हमसे आंख मिलाना जरा, बच के। बातों से बात न बनेगी, कुछ करके से जाना होगा। तो हो जाए सामना, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए सामना, हो जाए, हो जा बच के हमसे आप मिलाना जरा बच के बच के बच के बच के दीवाने बच के हमसे आप मिलाना जरा बच के